Zespół pochodzi z Bayonne, gdzieś we Francji. Jest ich piątka, ubierają się dziwnie na scenie, starają się grać muzykę rockową, kabaretową. Wychodzi im to różnie, ale to jedno nagranie stwierdziłem. Zaprezentuję Państwu, ale też nie będę czytał Państwu ani tytułu płyty, ani nazwy zespołu, bo to trochę poza moimi kompetencjami. Gdyby Państwo poszukiwali, to polecam mikrokosmos.info.pl. Na zegarze 58 minut do godziny 6, a teraz posłuchamy muzyki z roku 2018. Tak, bo to będzie styczeń, kiedy album Black Label Society się ukaże. Black Label Society. 19 stycznia ukaże się album Grimmest Hits. Nie będzie to Greatest Hits, tylko Grimmest Hits. Z tego co wiem, będzie to album w 100% z nowymi nagraniami Zacha Wilda i jego przyjaciół. Black Label Society i utwór Realm of Nightmares. Do muzyki wracamy za chwilę. Autopromocja. Przed nami ostatni mecz eliminacji na Mundial, a my wciąż nie wiemy, czy zagramy na Mistrzostwach w Rosji. Wszystko rozstrzygnie się w niedzielę na Stadionie Narodowym. W decydującym meczu zagramy z Czarnogórą. W związku z tym zapraszamy na specjalne wydanie trzeciej strony medalu, prosto ze Stadionu Narodowego, od 17:00. Będą zapowiedzi, wywiady i specjalni goście, a później relacje z meczu Polska-Czarnogóra. Zapraszamy! Michał Gąsiorowski i Adam Malecki. Autopromocja. Rain town in the nighttime. Endless yellow taxis. Waiting for the moment when the party will end. Rain town in the nighttime. You've still heard nothing from me. But I've become invisible. So what message could I send? Saturdays are lonely, and Sundays you're alone. Still checking for the signal, for the buzz on the phone, phone, phone. You can travel for 1,000 miles, you can spend 1,000 nights alone. can lose your way so easily and never ever make it home. So come on. Nothing ever changes, and I will never lose you, and you'll never lose me. Just repeat that till I'm sleeping, and then stay with me till morning. And then I swear you can't erase me, and then I swear I'll set you free. I'll watch you put your coat on, close the bedroom door, and then there's nothing but the memory of the dream I had, that you don't love me anymore. Why don't you love me anymore? You can tell me we were born alone, and you can say it wasn't meant to be, but if you wait until the lights come on, there's so much that you'll never see. So come out with me tonight, come out. They turn off our song. Everyone is wasted, everyone's alive. We hail a yellow taxi and we drive, drive, drive. You can travel for a thousand miles, you can spend a thousand nights alone, you can lose your way so easily and never ever make it home. Never ever make it home. So come out with me tonight, come out. Zespół Stars, kanadyjski zespół Stars, który już całkiem spory dorobek płytowy uzbierał przez te lata. I ja wiem, to muzyka popowa, zresztą oni sami mówią, że te popularne piosenki to jest coś, co oni tworzą, ale dodają jeszcze słowo, że to są melodramatyczne popularne piosenki i zgodzę się, że zawsze w tle jest jakiś niepokój, mimo tego, że to może się wydawać taki prosty pop, a jednak coś tam jeszcze jest. Jeżeli chodzi o piosenki popowe albo piosenki, które doskonale znamy, to mam dla Państwa teraz w kolejności trzy takie. Oczywiście odezwę się jeszcze za moment i wszystko Państwu powiem. Pierwsze moje wrażenie było niepokój co do tego, jaka czy dobra jest ta płyta. Ale to było tylko pierwsze wrażenie, które już po pierwszym utworze zostało w 100% rozwiane. To jest jeden z najpiękniejszych albumów, których mogłem się nie spodziewać. Anne Brun. I gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world up on my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show me. I'm gonna take a little time, a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, travel so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to show me. Patrzy się na listę utworów, to zna się wszystkie tytuły, tylko jest czasem wątpliwość, z czyjego repertuaru ten tytuł zabrany. I czasem te wybory wydają się trochę kontrowersyjne, trochę zbyt, trochę niepasujące do niej, trochę tak jak przed momentem I Want to Know What Love Is. Przecież to jest tak zgrane, tak można powiedzieć, tyle razy to słyszeliśmy, że nie chcielibyśmy już tego usłyszeć ani razu. A jednak potrafi zrobić z tymi utworami tak piękne rzeczy, że ja wgryzłem się w ten album za pierwszym razem i powiedziałem, ufam jej co do następnego utworu. Wiem, że zrobi to dobrze. I tak właśnie jest. I don't believe in an interventionist God, but I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Not to touch a hair on your head, to leave you as you are. And if he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord.

Byliśmy przez ostatnich kilka minut, naście może nawet trochę, z Norweżką w Sztokholmie, ale tak naprawdę to trudno powiedzieć gdzie. Myślę, że jeżeli dali się Państwo ponieść tej muzyce, to każdy był w jakimś swoim miejscu. I trochę zostajemy bez tchu, zgodnie z tytułem płyty. Leave me breathless. Tak się czuję po jej przesłuchaniu. Wszystko się zgadza. To teraz z tego Sztokholmu do Aten. Keep Shelley in Athens wydają nowy album. Thank you. shocking lights to stare with eight toes and eight fingers. Smell of burning flesh lingers. This is no way to keep me. Stitching wounds and hard breathing. Blackened walls and smoky grins. Broken bones and laggy limbs. Jest trochę złości w tej muzyce. Filokalia to tytuł albumu. Tam się zmieniła się wokalistka, ale myślę, że podstawa zespołu została niezmieniona. Keep Shelley in Athens. Nowy album właśnie się ukazał. Zostało nam 29 minut i przyspieszam, bo jeszcze kilka ważnych płyt przed nami. Ale chciałbym jeszcze, tak żeby trochę odskoczyć od tego głównego nurtu, zaprezentować Państwu Marię Doyle Kennedy. Ona śpiewa od początku lat 80., od początku lat 90. gra w filmach. Ostatnio Orphan Black, serial kanadyjski. Wcześniej Dexter albo Dynastia Tudorów. Być może ktoś twarz pamięta. Maria Doyle Kennedy, czyli piosenka aktorska. There's a color code you were handed, red or gold. It happens long before you're born, and the form's been chosen. The map was drawn, yours showed hard. No matter where you face, the roads go the one way. Another life not spared, another man, another grave. Another family is raised, wasted. What would you like me to do? These streets are always blue. What would you like me to do? Put him in a box so his feet can't grow, and he can turn into something that looks like a threat to you. What would you like me to do? These streets are always blue. These streets are always blue. Trayvon Martin, Michael Brown, Eric Garner, the list goes on. Akai Gurley, land, say her name. Say her name, say her name. So his feet can grow and he can turn into something that looks like a threat to you. What would you like me to do? These streets are always blue. These streets are always blue. Walter Scott, Freddie Gray, Sandra Bland. Aha, mam nadzieję, że ten fragment dwójpółminutowy Państwa zachęcił, by sięgnąć po płytę, która nazywa się i została wydana, stworzona przez Marię Doyle Kennedy. Już. Danny Harrison, człowiek, który się odważył. Posłuchajmy, tak brzmi na nowej płycie. Never know. You never know. Tak, to chyba dobre podsumowanie. Człowiek, który się odważył. Danny Harrison, In Parallel, to tytuł albumu, który właśnie się ukazał i to jest jego debiutancki album. Syn George'a Harrisona oczywiście, Danny Harrison, już nie młody człowiek. Pozdrowienia mają państwo z Australii, pan Robert przesyła, a ja mam dla państwa muzykę z Australii. Płyta, którą zapowiadałem już od dłuższego czasu, mogę powiedzieć, już jest nowy album The Church. When you penetrate the empty sound of the rain with all your being, said you never knew such rapture could stop your tiny eyes from seeing. When you turn out the phone that someone's playing a part that someone else is reading, down hotel corridor, room 44, before your arm was bleeding. Orchestrate a breakout for the emerging surge of bleak ideas. Then overhead the camera's idiot gaze, it just blinks and leers. When you apprehend the weekend that just ended has been gone for years. Still, it was all so much more than you reckoned. When you stumble on the path of tears, don't crumble now. That future has beckoned. Sound The Church, zespół, który dotykał i post-punka, i grał muzykę psychodeliczną a la lata 60. i trochę folk-rocka właśnie z tamtych lat, trochę fusion, trochę art-rocka i rocka progresywnego. Wszystko to od 1980 roku prezentuje nam Steve Kilby razem ze swoim zespołem The Church. Pozdrawiamy Australię, jak zawsze bardzo ciepło o niej myślimy i dziękujemy za tę płytę. Ona trochę nieokreślona, bo jak zespół próbował tych wszystkich gatunków, które wymieniałem przez wiele, wiele lat swojej kariery, to dziś już nie może w żaden z nich wejść zbyt głęboko, bo za dużo potrafią. Ale mam wrażenie, że i tytuł, i to zakończenie płyty Dark Waltz, którego wspólnie posłuchaliśmy, a tytuł Man, Woman, Life, Death, Infinity, to raczej jest zaduma. I tym słowem podsumowałbym właśnie nowy album The Church. Mało czasu. Przenosimy się jeszcze na moment do Kanady. Chin up, little kid, I know it's alright. I tried hard not to think of you. Tough enough, we're tough enough for the night. I tried hard not to think it through. Oh, I tried. But is it you? I'm past the point of letting you down. Wake up, little kid, I know it's all. Nazywają się The Rural Alberta Advantage i to też nie jest pierwsza płyta, bo zespół istnieje od 2005 roku. Dobrze, dwa najważniejsze nagrania dzisiejszego programu. Chciałbym zabrać Państwa do Sarajewa, do miejsca, które jest chyba jednym z najbardziej zróżnicowanych miejsc na świecie pod każdym względem etnicznym, religijnym, historycznym. Goran Bregović zrobił piękną płytę o tym mieście i zaprosił na nią gości. Leila, Leila, down some memories away. Leila, Leila, never music of your feet be the only. more living that stays. Let us drink our sorrows, say goodbye to our tomorrows, washed away upon our tired shore. And let me see you slowly by Conmigo. Tytuł płyty Three Letters from Sarajevo, trzy listy z Sarajewa pokazujące m.in. trzy religie, które tam mają swoje miejsce. Ja spoglądam jeszcze na daty koncertów. 29 listopada Klub Studio, 30 Stodoła, 1 grudnia Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Asaf Avidan i Asaf nie powiedział jeszcze dziś ostatniego słowa. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski, bardzo dziękujemy. Płyta, której posłuchamy, ukaże się już za moment, 3 listopada. Thank you. take my body, pull it down, be the words upon my tongue. Oh, sweetest queen of harlots, let me taste your praise. Let me drown in you, let me feast, let me ride ya seven-headed beast. Let me stripify you and step back in your gaze. And I know there's a light at the edge of this light. I'm coming home, sweet Babylon. I'm coming home. Abomination of hearts and sea, rain your terror down on me and tame the blueness in these eyes. I'll be the shadow by your side. Remember, your towers ring. Ah, them tunes we used to sing. Let me try them on my lips again. You know I never miss a note. Autopromocja. Przyjechali do nas, spędzili w Trójce kilka godzin, udzielili wywiadu, a przede wszystkim nagrali w naszym studiu kilka piosenek. Slowdive, zapis niezwykłej sesji nagraniowej i rozmowa z zespołem już w najbliższą sobotę. Hi, this is Slowdive. And we invite you to listen to our session on Polish Radio 3 and hear us talk about it afterwards. Gościć też będziemy muzyków grupy Lion Shepherd, którzy opowiedzą o płycie Heat i zbliżającym się koncercie w Trójce. To wszystko w audycji Myśliwiecka 357, dziś od 17 do 19. Zapraszam, Piotr Sterbach. Autopromocja.